Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do Waszyngtonu leci szef gabinetu prezydenta. Wiceszef Platformy mówi, że relacje Polski z USA są najgorsze od 20 lat. Przyjęcie ustawy degradacyjnej bez poprawek zarekomendowała Senacka Komisja Obrony Narodowej. Marokańczyk Murat T. oskarżony o werbowanie w Polsce dla ISIS. Do Waszyngtonu leci dziś szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a wraca stamtąd pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders. Minister uczestniczyła w konferencji amerykańsko-izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych, na której, jak mówiła, spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Oni ze mną rozmawiali tak szczerze i nie agresywnie, tylko że ich to martwi, że do tego doszło, bo im zależy na tym, żeby było dobrze. Ja to słyszałam cały czas, żeby ta przyjaźń między Polską i Izraelem i przyjaźń między Polską a Stanami Zjednoczonymi istniała. Senator Anders dodała, że zaobserwowała nieprawdopodobne wsparcie dla Izraela ze strony amerykańskiej. Zaznaczyła jednak, że nie jest ono wymierzone przeciwko Polsce. Oni chronią Izrael, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wojsko, ale chronią Izrael z każdego punktu widzenia. Chronią pamięć o Holokauście. W konferencji amerykańsko-izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych wzięło udział 18 tysięcy amerykańskich Żydów, setki wpływowych polityków, dyplomatów i przedstawicieli rządu USA. Goszczącego z tej okazji w Waszyngtonie premiera Benjamina Netanyahu przyjął prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaniem wiceszefa Platformy Obywatelskiej relacje Polski ze Stanami są najgorsze od ponad 20 lat. Tomasz Siemoniak mówił w radiowej jedynce, że Departament Stanu pokazał swoje niezadowolenie w związku z sytuacją w Polsce. Ja się nie spodziewałem przecież, że Stany Zjednoczone powiedzą, że zawieszają czy zamrażają te relacje. One są złe, ale oczywiście żołnierze amerykańscy są w Polsce, oczywiście jesteśmy sojusznikami. Tutaj, jak mówię, zbyt dużo dobrego samopoczucia po stronie rządzących, a nikt, także Departament Stanu, nie podważył tych tez, które mówią, że ostrzegali dwukrotnie Polskę. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA odniosła się do doniesień medialnych o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Heather Nauert oświadczyła, że dialog dyplomatyczny na wysokim szczeblu nie został zawieszony. Przyjęcie tzw. ustawy degradacyjnej bez poprawek zarekomendowała Senacka Komisja Obrony Narodowej. Senat prawdopodobnie zajmie się nią jeszcze na tym posiedzeniu. Ustawa uchwalona wczoraj przez Sejm przewiduje możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. O udział w organizacji terrorystycznej ISIS oskarża prokuratura krajowa Murada T., Marokańczyk od grudnia 2014 roku do września 2016 w Katowicach, Rudzie Śląskiej, a także w Austrii, Grecji i na Węgrzech. Reprezentował werbownika ISIS Abdelhamida Abbauda, który odpowiadał za zorganizowanie zamachów w zachodniej Europie. Miał też powiązania ze sprawcami zamachu w Paryżu 3 lata temu. Został zatrzymany w Rybniku we wrześniu 2016 roku. Od tego czasu jest w areszcie. Akt oskarżenia przeciw Muradowi T. jest pierwszym w Polsce dotyczącym bezpośredniego współpracownika tak ważnej osoby w strukturze tzw. państwa islamskiego, podała w komunikacie prokuratura krajowa. 6 osób, w tym 5 dzieci, trafiło do szpitala po zatruciu czadem w Bielsku Białej. Wieczorem ewakuowano 2 bloki na osiedlu Złote Łany, mówi Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej. Kierujący działaniami podjął decyzję o zakręceniu dopływu gazu do całego budynku, wezwano pogotowie gazowe. Ewakuowano wszystkich mieszkańców z całego obiektu. Dopiero po przewietrzeniu mieszkań, dokonaniu ponownych pomiarów, kolejno wpuszczano mieszkańców do swoich mieszkań. Na razie nie wiadomo, czy doszło do rozszczelnienia instalacji czy awarii piecyków. Sprawdzają to służby. Marzec 68, polskieradio.pl to nowa strona na portalu Polskiego Radia. Wydarzenia sprzed pół wieku przedstawiono za pomocą interaktywnego kalendarium, mówi jeden z twórców strony, Bartłomiej Makowski. To próba stworzenia kompendium wiedzy na temat wydarzeń sprzed 50 lat. Chodziło nam o to, żeby przedstawić kronikę wydarzeń marcowych od początku, czyli od zdjęcia z afisza dziadów, aż po skutki antysemickiej ówczesnej nagonki, czyli wyrzucenia z Polski niemal 20 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego lub też Żydów po prostu. Kalendarium ilustrują dźwięki z archiwum Polskiego Radia i Radia Wolna Europa. A to był serwis Trójki. Na północy deszcz ze śniegiem, gdzie indziej niewielki deszcz, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 1 stopnia na północy i w rejonach podgórskich do 8 w pozostałej części kraju. W Karpatach silny wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

20 kwietnia ma się ukazać trzecia płyta Bokki, a czekanie umini nam ten zapowiadający ją singiel I'm in love with a dead man. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Za chwilę wracamy do książek. Tym razem to będzie książka o boskim jedzeniu, ale teraz muzycznie sięgamy jeszcze po klasykę. We'll be right back. Ze środowej do południowej półki z klasyką Bronski Beat, Small Town Boy, 16 minut po 11. Sponsorem audycji jest PZU. A nóż widelec. Te dźwięki oznaczają, że w studiu jest Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nie sama. Znaczy, niby sama, ale nie sama, ponieważ z nagraniem, a w tym nagraniu mój dzisiejszy gość, czyli Malka Kawka, restauratorka, uzależniona totalnie od aromatów polskich przypraw i ziół. Od lat częstuje nas prostymi, ale niezwykle smacznymi i aromatycznymi daniami w restauracji Tel Aviv, a jej pasja do gotowania i karmienia dobrym jedzeniem zaowocowała zupełnie niedawno książką God Food, czyli Boska Kuchnia Malki Kawki. No ale w tej książce, która jest taką wyjątkową książką kucharską, poza tym, że wygląda naprawdę pięknie i to przyjemność jest trzymać ją w dłoniach, w tej książce znajdziemy nie tylko przepisy. Te są jakby na drugim miejscu. Autorka dzieli się w niej z nami wspomnieniami i opowiadaniami, do których niejako dołączone są przepisy. No jak rozmawiałam z nią o tej książce, to mówiła mi, że trzeba najpierw przeczytać cytat, który poprzedza opowiadanie, potem opowiadanie, a potem to ugotować. Więc to taki może pomysł na wolne popołudnie. No a wszystko po to, żeby podkreślić, że stół zastawiony dobrym, przygotowanym z miłością jedzeniem, to przede wszystkim miejsce spotkań. My musimy funkcjonować społecznie, inaczej umieramy jako ludzie. Świetną okazją do tego jest właśnie jedzenie. Dlatego myślę, że w Polsce renesans przeżywają restauracje, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że my bardzo dużo spędzaliśmy czasu w restauracjach, jedliśmy w restauracjach, jeździliśmy do różnych takich przydrożnych restauracji, czy gdzieś na wsiach, jak były jakieś gospody, całymi rodzinami, moi rodzice z przyjaciółmi, dzieci się tarzały po podłodze w tych restauracjach. I to było zasiadanie i rozkoszowanie się byciem razem. To zanikło bardzo mocno i teraz wraca. Na nowo uczymy się bycia razem przy stole. No dobrze, ale coś na tym stole musimy postawić. Tak, no tak. To jak już stawiamy na stole, to ja zachęcam wszystkich do tego, żeby stawiali jak najwięcej potraw roślinnych. Takich, które są przygotowane z warzyw, z kasz, z owoców, z olejów roślinnych. Na przykład taką potrawą, którą ja bardzo lubię i przygotowuję w wyjątkowych chwilach. Ja też mówię, że ona jest afrodyzjakiem i jeszcze żaden się nie oparł, siedząc przy tej potrawie i jedząc, nie oparł się moim oczom. To jest gulasz z borowików albo z innych leśnych grzybów. Chodzi o to, żeby to były dosyć twarde grzyby, żeby się nie rozpadły podczas gotowania. Przygotowuje się to w bardzo podobny sposób jak zwykły gulasz, czyli najpierw wysmażając i dusząc mocno dużo cebuli, tak żeby ona się skarmelizowała i dała ten taki specyficzny posmak. Ona musi się roztopić wręcz podczas gotowania i karmelizowania, zrobić się brązowa. Podsmaża się na oleju takie przyprawy jak papryka, do gulaszu musi być słodka papryka, trochę papryki wędzonej i kminek. Podkreślam to, musi być kminek, nie kmin rzymski, tylko kminek, nasz cudowny europejski, polski kminek. To wszystko podsmaża się trochę na oleju, tak żeby się trochę zrumieniło. Wtedy uwalnia się ten trzeci, głębszy aromat tych przypraw. Podsmażone przyprawy dorzuca się do cebuli, dodaje obgotowane główki albo kawałki, duże kawałki borowików i dusi jeszcze przez jakieś pół godziny, żeby wszystkie smaki przeszły sobą. Na sam koniec dodaje się kieliszek czerwonego wina i należy odparować dobrze alkohol. Trochę zredukować ten sos, jeżeli jest za dużo wina. Można podawać na przykład z knedlem. Na przepis na knedel i wiele innych w książce God Food, czyli Boska Kuchnia Malki Kawki. Jeszcze wracając do tego gulaszu grzybowego, to na sezon grzybowy musimy jeszcze zdecydowanie trochę poczekać, ale doskonałe są mrożone, na przykład podgrzybki albo borowiki. I jeśli nie zrobili Państwo zapasów jesienią, albo te zapasy, tak jak moje, domowe już się skończyły, proszę szukać grzybów na sklepowym dziale z mrożonkami. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Wiąże swoje serce daleko od ciebie,

Barbara Wrońska, Nie czekaj, 27 minut po 11. Słuchają Państwo audycji Do południa. Opuszczamy strefę listy przebojów programu trzeciego. To jest piosenka już nie z zestawu do głosowania. It wasn't easy, but nothing is. No. Young. It's not my problem. It's not my problem. To Blair oczywiście, Song 2. A teraz pora na... Nauka słuchania. Dzisiaj u Michała Margańskiego porady pod hasłem Praktyczny Pan. Proszę się uważnie wsłuchać. Był czas, kiedy z owego trzasku czyniono atut. Jak sądzę, to charakterystyczne smażenie miało dodać płycie szlachetności i dostojeństwa. Niektórzy nawet uznali, że ów trzask jest rudymentarny dla analogowej płyty. Tymczasem bardzo często jest to zwykły brud, który zniekształca niepowtarzalny, głęboki i okrągły dźwięk, jaki można wydobyć z płyty winylowej. Dziś opowiemy Państwu, jak się go pozbyć, myjąc i czyszcząc płytę. Niektórzy myślą, że szkoda czasu, skoro płyta nie wygląda źle, czyli powinna być czysta. Wystarczy wziąć ją pod światło, żeby sprawdzić, jak wiele brudu zniekształca dźwięk. Jeżeli coś jest po drodze, to coś to jest przeszkoda. Jeśli ową przeszkodę wyeliminujemy, nasz R.E.M. zabrzmi w ten sposób. Są cztery podstawowe sposoby na pozbycie się kurzu i brudu. Proste i bardzo tanie pozbycie się tego to jest umycie tego czystą wodą. Czysta woda to może być destylowana. Mówi Krzysztof Nieporęcki, właściciel kultowego sklepu z winylami w Warszawie. Analogową płytą zajmuje się od lat 80. I tutaj też już różne warianty. Chusteczka higieniczna, chusteczka do okularów, coś delikatnego, co nie niszczy. I oczywiście jak pocieramy te namoczone, to zgodnie z rowkami. Nie pod włos, tylko zgodnie z rowkami. To jest najprostsza, najtańsza wersja, ale też najmniej skuteczna, bo ściągamy to, co jest na wierzchu.

To David Bowie z Pat Metheny. This is not America. Małe wspomnienie Nocy Oscarów, jeśli Państwo pozwolą, bo być może ta noc nie była aż tak emocjonująca, jak liczyłam, ale teraz ledwo się zakończyła i ledwo poznaliśmy laureatów tegorocznych Oscarów. Już znalazłam artykuł z prognozami, którzy aktorzy będą się liczyć w wyścigu po nagrody w przyszłym roku. Na liście znowu jest Saoirse Ronan, która niedługo wróci w roli kostiumowej. Mary Queen of Scots. To bardzo zdolna, młoda aktorka i podejrzewam, że rzeczywiście ma szansę na kolejne nominacje. Nie bez powodu nazywa się ją nową Meryl Streep, a właściwie największych emocji dostarczyła tej nocy, przynajmniej mnie, Frances McDormand. Choć przecież spodziewaliśmy się, że to ona właśnie odbierze Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską, to właśnie ona powiedziała wiele ważnych słów podczas swojego podziękowania, a potem, to pewnie też Państwo już słyszeli, skradziono jej Oscara. Na szczęście znalazł się po jakimś czasie. Frances McDormand niedługo nie zobaczymy, ale usłyszymy w nowym filmie Wesa Andersona W Wyspie Psów. W kwietniu polska premiera. Nie mogę się doczekać na ten film. A z takich pozytywnych informacji, które pojawiły się już po gali oscarowej, to jest na przykład dla mnie pozytywna taka, że Luca Guadagnino planuje kontynuację filmu Tamte dni, tamte noce. W tej kontynuacji mają powrócić obaj bohaterowie, Elio i Oliver, czyli i Timothée Chalamet, i Armie Hammer powinni znaleźć się w obsadzie. Trochę mnie zmartwiło, że zupełnie w tych nagrodach nie została jednak mimo kilku nominacji uwzględniona Lady Bird, ale film jest już w kinach od piątku. Bardzo serdecznie Państwu polecam. A teraz sięgamy muzycznie. To nie będzie piosenka oscarowa, chociaż ta artystka pojawiła się w Los Angeles przed Dolby Theater na czerwonym dywanie, w czerwonym kostiumie. Wydaje nową płytę 28 kwietnia, a w zeszłym roku dlatego łączę ją z Oscarami, ponieważ zagrała w dwóch bardzo ważnych filmach. Ukryte działania, Hidden Figures. Tam jedną z trzech matematyczek pracujących w NASA, ale zagrała także w tym nagrodzonym ostatecznie, tym najważniejszym Oscarem za najlepszy film, w filmie Moonlight Borrego Jenkinsa. Ta artystka nazywa się Janelle Monáe. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Ooh. You know I love you so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. So good, so good, so good. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Make Me Feel, Janelle Monáe, Dirty Computer, czyli nowa płyta tej artystki ma się ukazać 28 kwietnia. A Państwu polecam również teledysk do tego utworu, bo Janelle wychodzi w nim poza zwyczajowe swoje zamiłowanie do czerni i bieli. Bardzo kolorowy jest też teledysk do następnego utworu. Grupa New People, a utwór nosi tytuł Rain Talk jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Rain Talk, New People to jest propozycja w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 7 marca dzisiaj. Dzisiaj mija 21 lat już od śmierci Agnieszki Osieckiej. Oczywiście zanurzamy się wciąż w jej świat dzięki piosenkom, ale ukazują się kolejne tomy dzienników. Wciąż jeszcze tych młodzieńczych dzienników Agnieszki Osieckiej. Ja w osłupieniu właściwie do nich wracam. Niedawno się ukazał 5. tom.